الان ما در ماه پرفضیلت شعبانیم که شهری است محفوف بر رحمت. این صلواتی که در هنگام از زوال شمس خونده می شود یه نوع دعاست، این مناجات شعبانی هم یه نوع دعاست، اما بین اون دعا و این دعا خیلی فرق است. بین مناجات شعبانیه با خیلی از ادعیه دیگر فرق است. این مناجات شعبانیه را که گفتم مناجات همه ائمه علیهم السلام است، به گفتن شما هم این را بخوانید و شما هم سعی کنید خود را مشمول فرازهای نورانی و بلند این مناجات شعبانیه قرار بدید، این با این ادعیه ظاهری حل نمی شود. انسان اول منادات دارد، بعد مناجات دارد، بعد به مقام محو می رسد و منتظر است تا خدا با او منادات داشته باشد، بعد با او مناجات داشته باشد. این پنج مقطع را، این مناجات نورانی شعبانیه، انسان را قدم به قدم می برد و می آورد. این از لطائف تعبیر جنابش عطار نیشابوری است به نام فراز و فرود. این فراز و فرود که در ادبیات جناب عطار نیشابوری تو اون منطق و تیر آمده، این فراز و فرود را همون قوس نزول و صعود و نزولی است که دیگران بازگو کردند. شما ببینید اول یه فرازی دارید، بعد یه فرودی دارید. اول با خدا منادات دارید، ندا میکنید یا الله یا ربه یا الله یا ربه، با این جمله منادات منادات منادات شروع میشود. وقتی به اون قله رسیدید، نزدیک شدید، دیگه جا برای ندا نیست، جا برای منادات نیست، جا برای نجوا و مناجات است. وقتی نزدیک شدید دیگه داد نمیزنید، وقتی به قرب الهی بار یافتید داد نمیزنید. این که ما گفتن شما 10 بار بگو یا رب، بعد از این 10 بار بگو ربه، این حرفها را شما از ابن هشام مغنی سوال نکنید، از او از شافعی مپرسید امثال این مسائل. وقتی شما از مغنی و امثال مغنی بخواید بگید ربه این چیست، او میگه یا محذوفه. ولی وقتی از حکیم سوال میکنید بگید اینجا جایی یا نیست. به ما گفتن اول 10 بار بگو یا رب، وقتی نزدیک شدی دیگه یا جایی یا نیست. وقتی حضور و ظهور و قرب پیدا شد جا برای حرف نیست، نه اینکه حرف از تو محذوف شده است. بنابراین این ادعیه اینا رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همین جلد دوم کافی مشخص کرد که کجا بگید یا رب، چند بارم بگید یا رب، مثلا 10 بار بگید یا رب. بعد از اینکه یارب ها تمام شد، این ذکر مرحله بعد است، دیگه نگید یارب، بگید ربه ربه ربه. تا اینجا هم باز سخن از تتمی نداست. از اون به بعد که نجد مناجات و منادات تمام شد، انسان لذت حضور را یافت، دیگه ساکت می شود. از اون به بعد حالت محو است. به ذات اقدس اله در اون مرحله عرض می کنند خدایا من دیگه حالا تا اینجا آمدم، نفسم بند آمد، خاموش شدم، حالا تو حرف بزن. فدعنی ممن ناجیتهو فسعقل جلالکه ممن لا هستهو فسعقل جلالکه، خدایا تو با من مناجات بکن، تو حرف بزن که من بشنوم، تو منو نگاه کن که من سعقه بذرم مثل موسی کریم. فلما تجلا ربهو للجبل جعلهو دکن و خر موسی سعقا، من میخوام وارث موسی کلیم باشم. اونا که انبیایند از یکدیگر ورادبوت و ارث میبرند، اما ما که شاگردان اونهاییم بر اساس اینکه علما ورثت الانبیا، میخوام اینا را از او ارث ببرم، من میخوام وارث اونها بشوم. شاید در بعضی از محافل شنیدید که در ارث مادی مرگ مورث شرط است، در ارث معنوی مرگ وارث شرط است، در ارث پول تا مورث نمیرد کسی از او ارث نمیبرد، در ارث معنویت و شرافت تا وارث نمیرد از مورث چیزی به او نمیرسد. این موت و قبل ان تموت همین است، این مرگ ارادی همین است. اون کسی که هوس باز و هوس ران و مقام خواه و دل وقاف است، او هرگز از انبیا ارث نمیبرد. اون که هوسها را کشته، هواها را رونده و چیز از او نمونده الا بردگی خدا، این موتو قبل ان تموتو نصیبش شده، این مرده به موت ارادی است. چنین شخصی از مورثانش ارث میبرد، وگرنه به دیگران سهمی نمیدن. این که حالا به مقام سهمه و رسیده است به خدا عرض بکند، یعنی تو این مناجات شعبانیه به ما گفتن از خدا بخواهید، نگفتن این دعا مخصوص ائمه است، گفتن شما هم بخواهید، منتها برای اونها ملکه است، برای شما حال، برای اونها فصل مقوم است، برای شما حال یا احیانا ملکه. با خدا مراجعت کنید، بگید خدا یا من تا اینجا آمدم، نفس درون آمدم، دیگه نفسم تمام شده، از این به بعد تو حرف بزن، من بهش مستوی تو بشم، تو با من مراجعت کن، جای منادات نیست، چون من نزدیک شامدم، دور نیست، تا تو بگوی یا ایها الذین آمنوا، اونجا که دورم یا ناداود من مکان بعید است، اما اینجا که نزدیکم دیگه یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا اولو الالباب، یا اولو الابصار، این پنج قسم یا هایی که در قرآن کریم است جاش اینجا نیست، تو با من مناجات کن، حرف بزن و یک جوری نگاه بکن که من هم صعقه بزنم. این را مستحضری که اگر کوه مندک شده است به برکت موسای کلیم بود، نه اینکه چون کوه مندک شد موسا سعق زد. فلم با تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سعقا، این تجلی به برکت موسای کلیم است، این ظهور به برکت کلیم الله است، اون اندکاک جبل به برکت ولایت موسای کلیم است، نه چون کوه متلاشی شد موسا مدهوش شد، بلکه چون موسا مدهوش شد کوه متلاشی شد. مگر ممکن است ولی الله از کوه کمک بگیرد؟ مگر ممکن است فیض از جبل به انسان کامل برسد؟ فیض هموار از انسان به جبل میرسد. این به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، مال هر انسان کامل در هر عصر مصری است که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، منتها همه اونها میراثشون به وجود مبارک مهدی موجود موعود منتظر علیه آلاف و تحیط و سنا رسیده است. بنابراین این دعاها یکسان نیست. از اون به بعد، یعنی اول منادات، بعد مناجات، بعد محو، بعد مناجات الهی، بعد صعقه، اینها مراحلی است طی شدنی، این دعاها یکسان نیست.